mówił rzeczy nieeleganckie. Na urodziny nie przychodzi się z postulatem likwidacji jubilata. I dlatego poprzestanę dzisiaj na tym komentarzu, ale państwo domyślacie się, co chcę w ten sposób powiedzieć. Pomysł likwidacji Senatu pojawiał się już wielokrotnie, najczęściej ze strony SLD i Twojego Ruchu. Za jest także PSL. Ukraina bierze się za reformy. Na początek sektor energetyczny. Parlament przyjął w pierwszym czytaniu ustawę, która wprowadza zmiany w funkcjonowaniu operatora sieci gazociągów Naftohazu. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Sektor energetyczny ma działać zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Sieć gazociągów ma kontrolować specjalnie utworzony operator, w którym państwo ma mieć co najmniej 51% udziałów. Pozostałe mogą należeć do firm działających na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Może także powstać nowy operator, który będzie zajmował się tylko podziemnymi zbiornikami gazu. Deputowani przyjęli też w pierwszym czytaniu ustawę pozwalającą rządowi na wprowadzanie stanu nadzwyczajnego w sektorze energetycznym w przypadku wstrzymania bądź znacznego ograniczenia dostaw surowców. Władze będą miały prawo zmusić prywatne przedsiębiorstwa do sprzedaży ropy lub gazu, a ciepłownie będą mogły być zmuszane do ograniczenia swojej działalności. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A o rosyjskim gazie i gazowym konflikcie na linii Kijów-Moskwa rozmawiać mają unijny komisarz do spraw energii i rosyjski minister energetyki. Do rozmowy ma dojść w poniedziałek. Bruksela liczy także, że wkrótce dojdzie do kolejnych trójstronnych negocjacji Unii, Rosji i Ukrainy. Ukraina od połowy czerwca jest odcięta od rosyjskiego surowca, a jej dług wobec Gazpromu cały czas rośnie. Komisja Europejska podkreśla, że konieczne jest kontynuowanie trójstronnych rozmów, by rozwiązać sporne kwestie. Celem jest zorganizowanie kolejnej rundy negocjacji przed przerwą wakacyjną, bo uważamy, że w interesie wszystkich stron jest to, by znaleźć wyjście z sytuacji, powiedziała rzeczniczka Komisji do spraw Energii Sabine Berger. Ostatnie spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy zakończyło się fiaskiem. Nie osiągnięto porozumienia ani w kwestii ceny gazu, ani długu Kijowa wobec Gazpromu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ławka do moczenia nóg w wodzie, nowoczesne leżaki, a także stanowisko do czyszczenia stóp. Mnóstwo niecodziennych i ciekawych przedmiotów można podziwiać podczas Gdynia Design Days. W tym roku jest sporo projektów związanych z plażą, tak mówi kierownik festiwalu Ewa Janczukowicz-Cichosz. Takie stanowisko do czyszczenia stóp z piasku przy wyjściu z plaży. Ten przysiadek wykorzystuje pęd wiatru do tego, żeby właśnie te stopy się, że tak powiem, oczyszczały bezpośrednio przez podmuch wiatru. Do tego jest dołączona specjalna szczotka. To jest ławka do moczenia stóp w Bałtyku, czyli możemy bardzo wygodnie usiąść sobie jakby na styku wody i lądu, morza i plaży i zanurzyć stopy w Bałtyku. Festiwal Gdynia Design Days potrwa do 13 lipca, a kolejny serwis w Trójce już o 15. Zapraszamy. Bardzo ciepło i słonecznie w całym kraju i dziś, i jutro, i w niedzielę. Dzisiaj od 25 do 29 stopni. Jest pogodnie, ale od jutra pojawią się miejscami burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie. Lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład zmywarkę do zabudowy i płytę indukcyjną Whirlpool, możesz mieć piekarnik do zabudowy Whirlpool z chowanymi pokrętłami, termoobiegiem, funkcją czyszczenia katalitycznego klasa A za jedyne 599 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 14. Proszę nie regulować radioodbiorników. W tonacji trójki. Kiedy pierwszy raz usłyszałem tę przerobioną wersję, czułem się tak jak pewnie wszyscy ci, którzy słuchali muzyki w czasie, kiedy w świat wkraczała technika samplingu, remiksowania, edytowania, czy wreszcie miksowania muzyki. Nie dość, że petardą samą w sobie jest oryginał Beastie Boysów, to jeszcze facelifting wykonany przez Alexa Metrica czyni z niego hiper utwór, przy którym eksplodował już nie jeden klub i nie jedna publiczność. Dożyliśmy chyba takich czasów, że wszystko jest bardziej słone, znacznie bardziej nasycone kolorami, szybsze i bardziej pachnące. Czy to dobrze? No myślę, że z pewnością jest to wszystko ciekawe. Całe szczęście jednak mamy, drodzy Państwo, wybór, ale żeby go mieć, potrzebna jest świadomość. Ta z kolei, zwłaszcza u młodego pokolenia, często bierze się z podróży od utworu po faceliftingu do oryginału. Witam serdecznie, cieszę się, że jesteśmy razem. Tym bardziej, że na zegarze dopiero kilkanaście minut po 14, a to oznacza, że w wakacje tonację trójki nadajemy przez 2 godziny. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. She told me I was taking her places she'd never been before, but really, she was taking me places I promised myself I'd never go to. Damn. Let me start at the beginning, beginning. Brothers, get ready for some showing up sweet honey for your mouth. Yeah, yeah, yeah. One, two. Some say she was from Cali, some say the Carolinas. Mom was a belly dancer, pop was a neverminder. No drugs or alcohol and no weed or marijuana. You think that backstage was the last place you'd find her. First time I saw her kinda reminded me of them chicks you see at Carabana. Friendly and talkative and looking so marvelous. Had that nigga Tay feeling like Lil Zay in the city of goddesses. But I'm digressing, please pardon if I start trailing off or fading out of my consciousness. It's just that when I think of old girl, my whole world collapses. I was so enraptured in all of her flawlessness. She approached me with a smirk that said we could do work no matter what time of day of the week it is. So thorough, that backstage girl, she'll fall to her knees just to pray on your weaknesses. I mean, I told her straight up, you know, I got a significant other. She ain't care. She said, for tonight, I just want to be your insignificant other. What? God damn! Left the club at around 2, just enough time to meet my niggas for round 2. At another spot, DJ playing the sounds too, hopefully divert me from being a scoundrel. In the spot, making my rounds through the crowd, trying to throw her off, but she's on me like a bloodhound Jew. Wouldn't believe how hard I tried to fight it. Passions and desires were closing in, and that's what it amounts to. I looked her in the eyes and said, I don't even know your name. It feels wrong even though I don't show it. She said, wish I could tell you the same, but I won't tell you my name, 'cause I want you to fuck me like you don't know it. I responded with a smirk to let her know we could work no matter what time of day of the week it is. So thorough, that backstage girl fell down to her knees just to pray on my weaknesses. Man, I can't even fight it. Go ahead. You think that backstage was the last place you find her? I woke up the next morning all tangled up in her hair, and that's when I realized she had me right where she wanted me. She told me I'd taken her places she'd never been before, but really, she took me to a place I promised myself I'd never return to, and I was fucked up. And the thing was, I didn't feel bad about what I'd done. I just felt stupid for trying to fight it for so long. I mean, really, who was I fooling? I knew what time it was soon as I saw her. Soon as she smiled at a nigga, I could tell what her favorite position was. And I damn sure gave it to her. I thought I had changed. Niggas never change. But it took that one night, that one passionate night, for me to realize what I needed to do. I gotta stop fucking with these hoes off of MySpace, dawg. Backstage Girl, czyli z jednej strony w kolaż bazujący na wycinkach, a z drugiej na fragmentach dogrywanych na żywo. W programie trzecim mistrz samplingu DJ Shadow, bez którego trudno rozpoczynać jakąkolwiek dyskusję o remiksach, editach, mashupach, zapożyczeniach czy wreszcie samplach. Okazuje się, że Shadow, do którego zresztą jeszcze dziś wrócimy, a to za sprawą zespołu Uncle, jest jednym z tych producentów zaczynających swoją karierę w latach 90., którzy cały czas bazują na drobnych fragmentach wyciętych ze starych płyt. Niejednokrotnie zastanawiałem się, czemu w jego przypadku tak się dzieje, i doszedłem do wniosku, że ten gość, no, on po prostu tak wiele wie o starej muzyce, o starych wytwórniach i wydawnictwach, że nie groźni mu jacykolwiek łowcy sampli, którzy śledzą i wskazują, skąd pochodzą drobne fragmenty użyte w nowych nagraniach. Shadow najzwyczajniej kopie tak głęboko, że jeśli nawet ktoś coś znajdzie, to termin ważności już dawno się przedawnił, a prawa autorskie wygasły. To może zbytnie uproszczenie, ale sami państwo przyznają, że moda na samplowanie mija, mimo iż cały czas są zespoły funkcjonujące w ten sposób. Są też takie, które pożyczają pomysł i na jego podstawie grają zupełnie nowe nuty. Czy pamiętają państwo taki numer For Those About Rock zespołu AC/DC? We'll be right back. Lens w programie trzecim, a to dlatego, że dobre wieści płyną z Paryża. Otóż jeden z przedstawicieli duetu Justice, którego utwór usłyszeliśmy przed chwilą, wyjawił, iż zespół pracuje nad nowym albumem. Zatem, no, tak to obserwuję, tak to czuję. Podgrzewanie tematu rozpoczęte. Fani zacierają ręce i co po niektórzy już teraz zadają sobie pytanie, gdzie tym razem będzie podążał zespół z krzyżem jako znakiem rozpoznawczym. Audio Video Disco to ich najmłodszy album, wydany, przypomnę, w 2011 roku. Jak wynika z arytmetyki, płyta pojawi się w 2015, bo patrząc na czas od pierwszego do drugiego albumu, no to mamy 4 lata, tak więc być może kolejny longplay pojawi się właśnie w przyszłym roku. Dziś można się zastanawiać, czy będą kontynuować swoją podróż z zapożyczeniami ze starych hardrockowych płyt, czy może tak jak na słynnym debiucie z 2007 roku, debiucie nominowanym zresztą do nagrody Grammy, no, będą zmierzać drogą wytoczoną wiele lat temu przez Daft Punk. Teraz możemy się tylko domyślać, ale żeby wrócić do naszego wątku dotyczącego sampli i zapożyczeń, no to fani Justice pewnie przyznają, że na ich ostatniej płycie słychać sporo motywów i patentów wykorzystywanych w latach 70. i 80. przez zespoły rockowe i hardrockowe. A wszystko grane bez gitar.

Oj, jak dawno nie słuchałem tego utworu. I za każdym razem, kiedy go włączam, to mam przed oczami w program telewizyjny Berlin House. Trudno jednoznacznie chyba stwierdzić, czy to teledysk wyreżyserowany przez Michaela Gondry, czy może sprytnie powycinane sample przysporzyły w tej kompozycji tak wielką popularność. W programie trzecim singlowa długa wersja Around the World duetu Daft Punk. Króciak, jak Państwo doskonale wiedzą, pojawił się na płycie Homework, przez wielu uważanej za najlepszy album duetu tworzonego, przypomnę, przez Guy-Manuela Domenchristo i Toma Bangaltera. Utwór może zbyt często nie gościł na początku w dużych rozgłośniach radiowych. Był jednak grany chyba w każdym klubie i na każdym parkiecie. Tak czy owak, radio czy prędzej czy później musiało zareagować na samplowane nagrania, które szturmem podbijały rzeczone parkiety. W tej całej medialnej rozgrywce słuchacze poszczególnych stacji za wszelką cenę starali się zainteresować prezenterów takimi samplowanymi nagraniami. WBCN, who's this? Hey, this is Brad. Now, who's your favorite artist? Who do you want to hear? Well, my favorite artist right now is Fatboy Slim. That guy kicks ass. How tremendous is Fatboy Slim? The band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name. Wow. Fatboy, and you want to hear that new Fatboy song? Absolutely. Which one? The, it's Funk Soul Brother. Check it out. Sing it. I don't know which one. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Right about now, the Funk Soul Brother. Kochanie, zapnij pasy, witamy w Kansas. Czy jakoś tak? The Rockefeller Skunk i oczywiście Fatboy Slim w programie trzecim, czyli artysta, którego rozgłos i sława na przełomie wieków mogłyby mieć znacznie mniejsze rozmiary, gdyby właśnie nieznajomość starych płyt i wycinanie z nich co bardziej pikantnych fragmentów. Odrzućmy teraz samplery, pozostańmy tylko przy gramofonach, ale nie przy dwóch, tylko uwaga, przy sześciu. Ustawmy teraz za tymi gramofonami Grandmastera Flasha. O, już stoi. Właśnie podejmuje kolejną próbę zgrania wielu fragmentów w jedną całość. Tych prób w trakcie nagrywania było kilkanaście, ale było warto, bo efekt końcowy jest piorunujący. Przed nami The Adventure of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, czyli nagranie złożone z wielu innych. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Five Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is fast, flash is fast, flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no two. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Thank you.

a long, long way together, baby. Through the hard times and all the good, I'm gonna take this day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Pascal, co dzisiaj robisz na obiad? The best and the biggest hamburger in the world. Że co? World biggest burger, no. I? No po amerykańską hamburgera robię, no. Wejdź na kuchnię Lidla.pl i zrób hamburgera Pascala. Zwłaszcza, że teraz w Lidlu świeże mięso mielone z łopatki wieprzowej kosztuje tylko 5,99 za 500 gramów. Mięso mielone z łopatki tylko 5,99. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Jest godzina 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 4 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Znów dziecko zamknięte w rozgrzanym samochodzie. Matka poszła na zakupy. Na szczęście pracownik parkingu wiedział, co robić. Trwa sezon na wakacyjne wyjazdy do pracy za granicą, ale jeśli nie chcemy paść ofiarą oszustów, bądźmy uważni. Profesor Norman Davis dostał polskie obywatelstwo, co, jak mocno podkreśla, nie przeszkadza mu w byciu Brytyjczykiem czy Europejczykiem. Zaledwie 3 tygodnie temu głośno było o tragedii w Rybniku, gdzie w rozgrzanym samochodzie zmarła 3-letnia dziewczynka. W aucie zostawił ją ojciec, poszedł do pracy i zapomniał o dziecku. Gdy wrócił, już nie żyło. Ale ta historia nie dla wszystkich jest przestrogą. Ponad godzinę w rozgrzanym samochodzie spędziła 4-letnia dziewczynka na parkingu w Sanoku. Być może życie uratował jej pracownik parkingu, który wybił szybę i wezwał policjantów. Dziecko zabrali lekarze. Lekarz stwierdził, że dziecko było mocno przegrzane, było zszokowane i pozostawił je na obserwacji w szpitalu. Z relacji świadków, którzy zauważyli to dziecko, wynikało, że co najmniej pół godziny nie było nikogo przy samochodzie. Dziecko pozostawało samo w nagrzanym samochodzie. Dziecko w samochodzie zostawiła matka i teraz może usłyszeć zarzut narażenia dziewczynki na niebezpieczeństwo, utraty życia albo zdrowia, dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie, prokurator Janusz Ochar. Wszczęto postępowanie o przestępstwo, albowiem matka ma obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, stąd też zagrożenie za przestępstwo tego rodzaju jest od 3 miesięcy do lat 5. Matka zostawiła dziecko w samochodzie, a sama poszła na zakupy. Przy temperaturze sięgającej 40 stopni w aucie może być nawet 60 stopni. Wakacyjna praca za granicą może przynieść całkiem niezły dochód, ale może także okazać się koszmarnym wspomnieniem. Oszusta można spotkać na każdym kroku, dlatego trzeba poświęcić trochę czasu na sprawdzenie ofert. W tym i firmy, która oferuje nam pracę, radzi prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Jarosław Adamkiewicz. Najlepszym gwarantem jest wyjazd z agencji zatrudnienia. Agencja zatrudnienia musi mieć certyfikat. Ten certyfikat można sprawdzić na stronie Ministerstwa Pracy. Trzeba także pamiętać o podpisaniu umowy o warunkach zatrudnienia i to jeszcze...